To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, 19. Serwis przygotował i przedstawił Romuald Wójcik. Bruksela zapowiada przyspieszenie wypłaty pieniędzy na usuwanie skutków powodzi w Europie. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Artyści otrzymają ubezpieczenie społeczne. Bruksela zaproponowała zmianę przepisów, by ułatwić i przyspieszyć wypłatę pieniędzy na usuwanie skutków powodzi w Europie. Dla Polski przewidziano 5 miliardów euro w ramach przeorganizowanego Funduszu Spójności. Po pierwsze, Bruksela oferuje zaliczkę, czyli natychmiastową wypłatę w wysokości 30% od zsumowanej puli przeprogramowanych i poprzesuwanych funduszy na najpilniejsze inwestycje popowodziowe w każdym państwie. Jeśli Polska rzeczywiście oszacuje programy na 5 miliardów euro, wówczas od razu otrzyma 1/3 tej sumy. To duża ulga dla budżetu krajowego, bo zgodnie z unijnymi regułami najpierw trzeba inwestycje zakończyć, przesłać faktury do komisji i potem ubiegać się o zwrot pieniędzy z unijnych budżetu. Dodatkowo inwestycje popowodziowe będą sfinansowane w 100% z europejskiej kasy. Zniesiony zostanie wymóg krajowego dofinansowania. To kolejna ulga. Komisja zaproponowała również zmiany w unijnym programie na rozwój obszarów wiejskich. To oznacza większą elastyczność w wypłatach pieniędzy dla rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Propozycja komisji zostanie przesłana państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa zeznawał dziś jako świadek europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Powiedział, że CBA prawie 40 razy włamało się na jego telefon w 2019 roku, gdy w czasie kampanii wyborczej stał na czele sztabu KO. Po sprawdzeniu dwóch telefonów przez analityków okazało się, że do włamań dochodziło w dniach posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Poseł był jej członkiem. Czy podróży służbowych w czasie kampanii wyborczej. Strzały były jakby w momentach, w których telefon się rozładował, padła bateria, człowiek był w drodze, ta bateria padała i oni chcieli mieć pewność, że ten Pegasus będzie aktywowany, a Pegasus był na telefonie, Jarvis był cały czas wgrany i cały czas pobierał wiadomości. Chodziło o to, żeby 24 godziny na dobę, czy to jest wiadomość wysłana o 8 rano, czy o 16, czy o 20, żeby mieć pewność, że wszystkie rzeczy, pliki, telefony, maile, kontakty, kalendarze, wszystko na bieżąco będzie zasane. Krzysztof Brejza stwierdził, że Pegasus służył ochronie przestępstwa. Chodzi o sprawę znikających dokumentów z wydziału CBA w Bydgoszczy dotyczących postępowania wobec działaczek PiS podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy. Leki z jednej recepty będzie można wykupić w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmianę przepisów. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli pacjent rozpoczyna realizację recepty na konkretny lek w jednej aptece, to nie może kontynuować wykupienia tego preparatu w innej i to trzeba zmienić, powiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Ta gehenna pacjentów, którym na przykład zabrakło leku w konkretnej aptece, a 5 ulic dalej taki lek można było kupić i nie mogli tego zrobić, się skończy. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreślił, że rozwiązania poprawią przestrzeganie zaleceń lekarskich. Zdarzali się pacjenci, którzy rozpoczęli proces wykupywania recepty, po czym wracali do lekarza z prośbą o jeszcze jedną receptę, żeby móc ją zrealizować w innej aptece. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęły się już prace dotyczące zmiany przepisów w sprawie realizacji recept w różnych aptekach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Artyści otrzymają ubezpieczenie społeczne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek o przedstawienie rządowi projektu ustawy w tej sprawie. Mówi szefowa resortu Hanna Wróblewska. Projekt łącza artystów najmniej zarabiających w system ubezpieczeń społecznych. To, co było największym problemem, o którym opowiadali nam sami artyści od lat, była ich niewidoczność dla systemu. Po latach 90. oni wypadli z systemów opieki zdrowotnej, zasiłków chorobowych, zasiłków macierzyńskich, tacierzyńskich. Wypadli z liczenia składek emerytalnych. Hanna Wróblewska zapowiedziała utworzenie Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, który ma być źródłem finansowania dopłat do składek społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla twórców. Do końca miesiąca studenci, którym przysługuje renta rodzinna z ZUS-u, muszą dostarczyć do urzędu zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Konieczne jest też złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty zaświadczenia. Niedotrzymanie terminu oznacza, że student nie otrzyma renty, mówi rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Jeżeli zaświadczenie trafi do ZUS później niż do końca października, pozbawimy się wypłaty przez miesiąc tego danego świadczenia. Oto w jaki sposób należy dopełnić formalności.

10 minut po godzinie 19, pora opuścić studio, to znaczy ja, pora, żebym ja opuścił studio, Marta Malinowska się w nim znalazła. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Tak, myślę, że dobry wieczór już teraz to jest adekwatne. Już nie ma odwrotu, niestety z pół roku trzeba czekać, aż wieczór stanie się jeszcze popołudniem o tej porze. Damy radę, słuchaj, mamy coś w zanadrzu, żeby przetrwać te wieczory i żeby te wieczory upływały nam w przyjemny sposób. Rotacja. Elżbieta Malinowska tę audycję realizuje i będziemy z państwem do 20. Then one day his heart was stolen by a demon. He never returned to complete his apprenticeship, and from that day forward he has been using his magic for entirely selfish reasons. That boy is extremely dangerous. His powers are far too great for someone without a heart. Leon Thomas i nagranie pod tytułem Dancing with Demons. Tak rozpoczęliśmy poniedziałkową rotację, tak też weszliśmy w nowy tydzień po godzinie 19 w Trójce, czyli o tej porze, o której mogą państwo posłuchać nowości wydawniczych, no i też dowiedzieć się co nieco o tym, co ciekawego dzieje się właśnie w świecie muzyki. Leon Thomas zapowiadał od kilku miesięcy drugi długo grający album pod tytułem Mood. No i jego premiera miała miejsce właśnie w ostatni piątek, czyli 20 7 będzie miała miejsce w najbliższy piątek, czyli 27 października. Trochę nam się tutaj zamieszały daty, ale szybka weryfikacja i jeszcze raz wrzesień, 27 września. To jest moment, kiedy ta płyta się ukazała. Dla mnie może ze względu na to, że R&B nie jest dominującym gatunkiem, trochę przeszła bez echa w momencie, kiedy została wydana, ale na szczęście udało mi się ją nadrobić i dlatego też chciałabym zachęcić Państwa do tego, żeby sięgnąć po tę płytę, jeżeli są Wam bliskie brzmienia Motown, a jeśli nie, no to jest to całkiem niezła propozycja do zapoznania się właśnie z takim klasycznym, ale jednocześnie we współczesnym wydaniu soulem z domieszką hip-hopu czy R&B, a o tę domieszkę dbają oczywiście goście na płycie, w tym Freddie Gibbs czy Wale. 15 minut po godzinie 19 to teraz nowość, solowy projekt wokalistki z zespołu Little Dragon, czyli Yukimi. By the way I feel, don't put me in a box with the facts you steal. As I break through the wall, as I scream in a hall, as I stand at the top of a peak with the sun in my hands. Listen, nothing's gonna break me down. Nothing's gonna shake, no one's gonna break me. Nothing's gonna take me now, take me now. Ponad 15 lat obecności na scenie jako Little Dragon. Yukimi, czyli wokalistka tego zespołu, wreszcie zdecydowała się na wydanie solowego materiału, chociaż artyści, którzy współpracują z nią przy okazji zarówno tego singla, jak i utworów, które mają znaleźć się na jej solowej płycie, są związani z zespołem Little Dragon w większości, więc będzie to zwrot, ale nie jakiś bardzo radykalny. Break Me Down to jest singiel, w którym Yukimi wita się ze słuchaczami właśnie pod swoim pseudonimem, a nie w ramach zespołu, którego nazwę już kilkukrotnie wymieniłam. To teraz sięgniemy po najnowszy singiel duetu Polo and Pan, Nenufar. Nenufar, czyli powrót francuskiego duetu Polo and Pan. Gościnnie w tym utworze pojawiła się Estefanie Brolo, meksykańska piosenkarka. No i wszystko wskazuje na to, że będzie działo się więcej w obszarze Polo and Pan. Zapowiedź kolejnego rozdziału. Tak przynajmniej Polo and Pan sami komunikują się ze słuchaczami. Czy ten nowy rozdział to nowa płyta? Są na to spore szanse, bo od wydania poprzedniego albumu minęły 3 lata i te 3-4 lata to jest taki cykl wydawniczy, z którym Polo and Pan czują się bardzo dobrze. Myślę, że już 2025 rok, nie czwarty, no ale zobaczymy, czy te moje podejrzenia jakkolwiek się sprawdzą. Sporo w rotacji wspominam też o wspominaniu o płytach już wydanych, czyli o proponowaniu wersji zremiksowanych, znanych nam utworów i tak też robi Nilufer Yania, która w tym roku wydała bardzo dobrą płytę, no i przypomina o niej poprzez remiks Boy Harsher. There's no way in, there's no way out. But if something makes you shake, life's not a western, you're a whole night. Beautiful lies that can make you feel something. Cause there's no way now, only blinds my eyes. Cause W trójkowej rotacji Niloufer Yanya i Just a Western w wersji z płyty My Method Actor, ale będziemy mieli okazję jeszcze posłuchać tej wersji zremiksowanej w rotacji nie dzisiaj, lecz za dwa dni, bo wtedy spotkamy się ponownie. Jak na razie propozycja z naszej trójkowej wieczornej płyty tygodnia. Rise, czyli nagranie z czwartej studyjnej płyty Kelly Lee Owens. To płyta tygodnia w trójce, w tych wieczornych pasmach, a płyta jest zatytułowana Dream State. i można na niej usłyszeć nie tylko marzenia Kelly Owens, ale przede wszystkim jej wolność artystyczną, bo to płyta wydana nie niezależnie, ale w nowo powstałym labelu, z którym artystka jest bardzo, bardzo mocno związana. Nazywa się DH2, a brzmieniowo myślę, że to dobra płyta dla tych, którzy spędzili wakacje pod hasłem Brad Summer, ale czują, że ta taka bardzo rozrywkowa, szalona, imprezowa strona tej płyty, no już im się może niespecjalnie podoba, to płyta Kelly Lee Owens na pewno sprawdzi się w samotne wieczory, tak myślę, bo to taka płyta, której dobrze się słucha właśnie w pojedynkę. Będziemy do niej wracać oczywiście w kolejnych rotacjach, no i teraz sprawdzamy, co zgotowała dla nas FKA Twigs. Okay, Twigs i Perfect Stranger, zapowiedź znowu długo grającej płyty, tym razem trzeciej w dorobku FKA Twigs. Wspominałam już o tym wcześniej w rotacji, że FKA Twigs, podobnie jak koleżanki prezentowane w tym paśmie w trójce, zaprzyjaźniła się na dobre z muzyką elektroniczną. Historia, która krąży w internecie i też jest potwierdzona przez samą artystkę, jest taka, że spędziła ona trochę trochę czasu w czeskiej Pradze. No i tam właśnie trafiła na osoby, które przekonały ją do muzyki tanecznej, przede wszystkim do techno, no bo jako brytyjska artystka raczej nie było dla niej problemem to, że nie miała styczności z tym brzmieniem, tylko może nie do końca forma, która dominuje na Wyspach Brytyjskich, jej odpowiadała. Nie wiem, coś takiego wydarzyło się w Pradze, że FKA Twigs weszła w tę muzykę klubową, ale robi to oczywiście w swoim stylu i trzeba przyznać, że Perfect Stranger ma spory potencjał, chyba nawet trochę większy niż tytułowe You Sexua, no, ale takie są tylko moje bardzo, bardzo prywatne wrażenia. A mój bardzo, bardzo prywatny mail to marta.malinowska@polskieradio.pl i można się ze mną pod tym adresem niezmiennie kontaktować, do czego oczywiście zachęcam. Sprawdzamy również drugi singiel, również zapowiadający długo grającą płytę, ale innej artystki, tym razem francuskiej Oklo i Harvest Sky. In the night slow dance for harvest sky. In the night slow dance for the harvest sky. Circle back slow dance for harvest sky. Dance for harvest sky. Within the back row, the motion gets low. I hear you go. If I'm the queen of the scarecrow, I watch you guide. Harvest Sky i Oklow. Gościnnie w tym nagraniu pojawia się Underscores. Ja muszę przyznać, że jestem dużą fanką tego, jak Oklow postanowiła wymieszać brzmienia, nawet nie tyle międzygatunkowo, ile międzyepokowo, biorąc pod uwagę te sample, które pojawiają się zarówno w Harvest Sky, jak i w Obvious, czyli drugim utworze. Zresztą poprzednie nagranie Family and Friends z września tego roku, no też miało w sobie te takie średniowieczne motywy. Jest to odstępstwo od brzmienia, które Oklow proponowała nam do tej pory, ale pozostał jej taki bardzo delikatny i bardzo dziewczęco zwiewny wokal. No i myślę, że to jest kierunek, w którym Oklow ma szansę dotrzeć do jeszcze większego grona słuchaczy. Teraz z obszarów takich, w których Oklow pewnie odnalazłaby się parę lat temu, mogę podejrzewać, że to muzyka, której słucha prywatnie. Tristan Arp, Waves of Being. Tristan Arp, gościnnie Mabe Fratti, gwatemalska wokalistka i wiolonczelistka, coraz śmielej poruszająca się w obszarze muzyki alternatywnej. I to też taka postać, która myślę, że no, będzie jedną z ikon tego brzmienia, właśnie łączącego muzykę klasyczną z mocnymi odniesieniami do muzyki elektronicznej. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Jeszcze przez kilkanaście minut można do mnie pisać, tak żebym mogła w jakikolwiek sposób ustosunkować się do tego na żywo na antenie, bo oczywiście pisać można przez cały czas. A ja może wspomnę jeszcze, że playlista z tej, jak i pozostałych rotacji, które mam przyjemność dla Państwa prowadzić, jest do odnalezienia na moich social mediach, więc tam też odsyłam. Nie będziemy jakoś daleko odbiegać od tego, co klimatycznie zaproponowała nam prezentowana przed chwilą dwójka artystów, bo przed nami nagranie z płyty, która ukazała się w ostatni piątek. Ferguson Jones to jest człowiek pochodzący z Kopenhagi i wydał on bardzo piękną, bardzo klimatyczną płytę Ephemera. Down, hurt, day, down, night.